कुल के कारण ही यदि गुण से यह सभा परंग मुख होती है तो अपना मान भंग करके अपना ही गौरव खोती है। अच्छा यदि यह ही उलझन है तो मैं उलझन सुलझाता हूँ, अर्जुन की भांति कर्ण को भी मैं राजकुलीन बनाता हूँ। जागीर है मेरी अंग देश जिसकी की आय मैं लेता हूँ, उस अंग देश का ही उनको इस समय राज दे देता हूँ। दुर्योधन ने तुरंत ही पूरी की निज टेक, विधि विधान से कर्ण का किया राज्य अभिषेक। राज मुकुट और छत्र की श्री से हो श्रीमान, राजा कहलाने लगे कर्ण वीर बलवान। सर्वत्र मनुष्य प्राणियों में राजा अति श्रेष्ठ कहता है, कुल ऊंचा है या नीचा है यह प्रश्न न उस पर आता है। जब कर्ण हो गया राजा तो अब राजवंश एक सार हुआ, अर्जुन से उसका द्वंद युद्ध सब लोगों को स्वीकार हुआ। अब अर्जुन ने परिकर बांधा उत्साह चित्त में ला करके, उस ओर कर्ण भी बड़ा तुरंत कर में धनवान उठा करके। होने वाला था जब ही दोनों में घमसान, तभी कड़क कर वचन यों बोले भीष्म सुजान, ठहरो ठहरो काम यह करो ना उठ पटांग, दिखलाओ मत जगत को पागलपन का स्वांग। सर्वोच्च धनुर्धारी कोई इस भांति नहीं बन पाता है, सर्वोच्च कार्य जो करता है वही सर्वोच्च कहता है। रिपुओं से घिरे देश पर जब संकट का बादल आ जाए, जब सर्वनाश का घोर दृश्य सबकी नजरों में छा जाए, माँ बहनों की रक्षा के हित जब यत्न बताता हो न कोई, धन जीवन मान बचाने का कुछ मार्ग दिखाता हो न कोई, तब सबसे पहले विचलित हो जिसका भुज दंड फड़कता हो, सबसे पहले रिपु के सिर पर जिसका को दंड कड़कता हो। जो औरों के जीवन के हित अपना जीवन बलि देता है, सबको विश्राम न हो जब तक तब तक विश्राम न लेता है। देकर जो सबको अभयदान निर्भयता मन में भरता है, कंटक निवृत्त कर लोगों के जीवन निष्कंटक करता है। जिसके गौरव का यशोगान बच्चे बच्चे ने गाया है, सच्चा सर्वोच्च धनुर्धारी बस वही वीर कहलाया है। उच्च कहने के लिए करना यो तकरार, घोर मूर्खता का मुझे जचता है व्यवहार। अर्जुन का काम जचा सबको सबसे अच्छा और प्रियकारी। कह दिया इसी से लोगों ने उनको सर्वोच्च धनुर्धारी। लेकिन इस सभा को यह निर्णय अंतिम निर्णय न कहाएगा। इस निर्णय के आगे अपना सब देश न शीश झुकाएगा। सब देश को मान वही होगा जो मैंने अभी बताया है। नादानी है जो आपस में यह झगड़ा यहाँ उठाया है। सर्वोच्च कहने के निमित्त जो धनुष तान कर आता है। अल्पज्ञ अयोग्य अहंकारी ओछा वह माना जाता है। सर्वोच्च आपसे आप जिसे कहने की इच्छा होती है। सर्वोच्च वही है उसकी ही सर्वोच्च प्रतिष्ठा होती है। मर्म भरे यो भीष्म के सुनते जस्वी बैन लज्जित होकर कर्ण ने झुका लिए निज नैन। इस भांति भीष्म ने कौशल से आपस का झगड़ा निपटाया। संतुष्ट हुए सब लोग वहां सब ने निज मन में सुख पाया। कालांतर में इस झगड़े का लोगों में कुछ न प्रभाव रहा। अर्जुन सर्वोच्च धनुर्धर है सब में बस यही ही भाव रहा। यहाँ पांडवों की शस्त्र परीक्षा समाप्त होती है।